إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، قال الفاروق رضي الله عنه إن يوجه الله تبارك وتعالى أمسين الفاروق رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام سيسن وتوماه الله سبحانه وتعالى أمتبنوه أمتبقوزة وعجلية الإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره basi kwa namna yoyote ambayo tutatafuta utukufu, tutatafuta nguvu bila ya Uislamu, kinyume na Uislamu, adhallana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakudhalilisha. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kanat hayatul bashariyya fi dhulam wa jahala, kwa hakika maisha ya wanadamu kabla ya kutumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa katika giza, yalikuwa katika ujinga. Intihakun lil ummat, watu walikuwa wanavunjia na heshima, wa dhulm wa fawahish, walikuwa wanadhulumiana, walikuwa wanafanya mambo mbalimbali machafu, wa munkarat, na mambo mengine ambayo yanachukiza. Hata jaa alislam hadiya mutahira, mpaka pale ambapo ulipokuja Uislamu ukiwa ni wenye kuwaongoa wao na kuwatakasa, kuwasafisha kutokana na madhambi hayo ambayo walikuwa wanayofanya. Ba'atha Allahu Nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam bil huda al-qawim wa at-tariq al-mustaqim, akamtuma kwa uongofu, akamtuma kwa njia ambayo imenyooka. Qala ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, yeye Allah ndiye ambaye amemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya kweli. Yudhhirahu ala dini kullihi, ili iwe juu kuliko dini zingine zote. Wala ukariha almushrikun, hata kama washirikina watakirekwa na hilo. Fajaa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, akaja mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bishariatihi a'zamu sharai, akaja na sheria ambayo ni sheria tukufu kuliko sheria zote. Wa dinun huwa khairul adyan, akaja mtume na dini ambayo ni bora kuliko dini zingine. Faqad jaa yadu ila ibadati al-khaliq, dini hii ya Uislamu imekuja hali ya kuwa inalingania watu waende waelekee katika kumwabudu Muumba. Wa ila tahalli bi makarimi al-akhlaq, na ikawa inalingania, inawalingania watu katika kujipamba na tabia zilizokuwa njema. Qala alayhi salatu wassalam, amesema alayhi salatu wassalam, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, kwa hakika si vinginevyo nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili nije kutimiza tabia zilizokuwa tukufu. Ba'atha Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi waqtin kana an-nasu fihi ahwaju ma yakununa ila rasul, katika wakati ambao watu walikuwa wana uhitaji zaidi wa mtume. Liyukhrijahum mimma hum fihi fil jannati jahli, ili kuwatoa katika yale waliokuwa nayo, yale ambayo wao wamo katika mambo hayo, min aljahli wal furqa, kama vile ujinga, mifarakano, watanazur, mizozo, watakatul, na mapigano. Qabail mutanahira, hakika kipindi hiko makabila yalikuwa ni yenye kuchinjana wao kwa wao. Ya'kulu al-qawiyyu minhum adh-dha'if, yule mwenye nguvu anakula kupitia yule aliyekuwa dhaifu. Fa ursila nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, hapo basi akatumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, litakhlisi an-nas min hadhihi al-jahiliya, ili kuwatoa watu katika ujahili huo, watabdili dhulumati, na kubadilisha zile dhulma, kile kiza ambacho kilikuwepo katika kipindi hiko, na zile itikadi za batili, allati kana ta'ala uqoli, batili ambazo zilikuwa zipo katika akili zao na zilikuwa zinafunika mioyo yao. Ikawa batili hizo zinapofusha macho yao, ikawa hawaioni haki wala hawaoni uongofu. Na Allah subhanahu wa ta'ala, qad hayya Allah ta'ala, aliandaa Allah subhanahu wa ta'ala lirisalati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam rijalan, kwa ajili ya ujumbe huu wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala aliandaa watu yahmiluna yahmiluna alinnas, ili waubebe ujumbe huo kwa watu. Waqaddamu fi dhalika arwahahum qabla amwalahum, na wakatanguliza katika swala hili, wakatanguliza roho zao kabla ya mali zao, fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad athna Allah ta'ala, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesifia ala hijratihim, amesifia kule kuhama kwao, wa jihadihim, amesifia ile jihadi yao, wa nusratihim, amesifia pia ile nusra yao. Faqala subhanahu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, na wale ambao wameamini wakahama wakapigana jihadi katika njia ya Allah, walladhina awau, na wale waliowasaidia, wale waliowapa makazi mtume sallallahu alayhi wasallam na wengine, wanasaru wakawanasuru, ulaika humul mu'minuna haqqan, basi kwa hakika hao ndio waumini wa sawasawa, hao ndio waumini wa haqq, lahum maghfiratun wa rizqun karim, hao watapata msamaha kutoka kwa Mola wao na rizqi iliyokuwa tukufu. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, inna kulla ni'ami wal minani, hakika kila neema, allati tafadhala Allahu biha ala ibadihi naqisha, hakika kila aina ya neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha neema hiyo kwa waja wake, basi tufahamu ya kwamba neema hiyo ni naqis, neema hiyo ina mapungufu, mahma kathrat, kwa namna yoyote vile ambavyo itakuwa nyingi neema hiyo. Na wala haikamiliki neema hiyo illa bi ni'mati al-islam, isipokuwa kwa neema ya Uislamu. Wa qabala al-insanu li dini alladhi irtadahu Allah manhajan li ibadihi al-mu'minin, na wala haikamiliki neema yoyote ambayo mtu itakuwa amepewa isipokuwa kwa neema ya Uislamu, na kukubali dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kuwa manhaji kwa waja wake waumini. Qala Allah ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dini, leo hii nimekamilisha kwenu nyie dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyie neema yangu, wa raditu lakum al-islam dini, na nimeridhia kwenu nyie Uislamu kuwa dini. Ayuha an-nas ibadallah, wa qad ja'alahu Allahu nasikhan lima qablahu min al-adyan, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia Uislamu kuwa ni wenye kufuta dini zingine ambazo zimepita kabla ya Uislamu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, na yule yoyote ambaye atatafuta dini isiyokuwa ya Uislamu, fala yuqbala minhu, basi dini yake hiyo haitakubaliwa, jambo lake hilo litakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na mtu huyo uko akhira atakuwa ni wenye kupata hasara, atakuwa ni katika wale ambao watapata hasara siku hiyo. Ayuha nnasu ibadallah, faman yabtaghi alhuda fi ghairi, basi yule ambaye atatafuta uongofu katika dini isiyokuwa Uislamu, dhalla, basi mtu huyo atapotea. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, وأن هذا صراطي مستقيما نكو حقيقة هي نجيا يangu iliyonyoka fattabi'uhu basi fuateni njia hiyo wala tattabi'u subula na wala msifuate vijia yani yamina wa shimalan vijia ambavyo itakuwa vinachepuka kuliani na kushotoni fatafarraqa bikum an sabili vijia hivyo vikakutenganisheni nyie vikakufarakanisheni na njia yake dhalikum wasaakum bihi na hilo ndilo ambalo anakupieni anakupenusia kwalo la'allakum tattaqun ili nyinyi muweze kuwa wachamungu wal muradu bisirati llah na muradi makusudio ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala tariquhu wa dinuhu ni njia yake na dini yake alladhi irtadahu li ibadihi ambayo ameiridhia kwa waja wake kama alivyosema Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi ayuha an-nas ibadallah fama a'azza Allah man sabaqana min al-muslimin basi tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa utukufu wale waliotangulia kabla yetu min al-muslimin al-awwal katika wale waislamu wa kwanza illa bitamassukihim bil-islam isipokuwa walipata nguvu walipata utukufu kwa ajili ya kushikamana kwao na Uislamu fa'ala qadri tamassuki al-ummati bidiniha basi kwa kadri ambayo watu itakuwa wameshikamana na dini yao yakunu an-nasru min Allah laha basi ndivyo ambavyo ndio kiasi ambacho inakuwa nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hao wa rifa'atuha 'ala al-umam na ndio kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ataunyanyua umma huo kwa namna ile ambavyo wameshikamana na dini yake kuliko jumati zingine na kila ambavyo umma utakuwa mbali waislamu watakuwa mbali an dinihim watakuwa mbali na dini yao tasaddafa alaihim a'da'u basi wanasalitishwa kwa wao maadui hata yanziru ila kitabi rabbihim mpaka pale ambapo watarejea katika kitabu cha mola wao wa sunnati nabiihim alaihi salatu wassalam na sunna za nabii wao alayhi salatu wassalam ayuha an-nas ibadallah wa qad bayyana lana nabiyuna sallallahu alayhi wasallam na kwa hakika ametubainishia sisi mtume wetu sallallahu alayhi wasallam al-manhaj al-wadih manhaj iliyokuwa wazi alladhi yanbaghi lin-nas intizamu manhaj ambayo watu inawalazimu kulazimiana na manhaji hiyo wa'tisamu bihi na kushikamana na manhaji hiyo wa adamul maili anhu na watu kuacha kwenda kinyume na manhaji hiyo faqala fi akasema faqala fi arafa akasema mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipokuwa katika uwanja wa arafa fi hijjatul wadaa katika hijjatul wadaa akasema wa qad taraktu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu in istaqantum bihi na kwa hakika nimeacha yale ambayo nimekuachieni yale ambayo hamtapotea nyie ene atakamto mbehe ikiwa mtashikamana na mambo hayo akasema alayhi salatu wasalam kitabullah ni kitabu cha Allah ndicho ambacho nimekuachieni nyie ikiwa mtashikamana na kitabu hicho basi hamtapotea kabisa kisha akasema wa antum tusaluna anni na kwa hakika nyinyi mtaulizwa kuhusiana na mimi fama antum qailun basi ni nini ambacho utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo utaulizwa kuhusiana na mimi qalu wakasema masahaba radhiyallahu anhum nashhadu annaka qad ballaghta tunashuhudia annaka qad ballaghta kwamba kwa hakika wewe umefikisha wa adaita na umetekeleza wa nasahta na umetoa nasaha فقال عليه الصلاه والسلام اكاشري عليه الصلاه والسلام وهو يقسم باصبعه السبابه وكدوله chake cha shahada yarfa'uha ila sama akiwa anakinyanyua kidole hiko mbinguni wayankutuha ila nas kisha anakiashiria kwa watu akiwa anasema allahumma shahad ewe allah shuhudia hili allahumma shahad ewe allah shuhudia hili barakallahu li wa lakum min alquranil azim واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ما بال أمة الإسلام اليوم unajambogani umma wa Kiislamu leo hii tatabi wa aadaa unawafuata maadui zake watukhallidhum na unawaiga wao hata fi munkarati ma indahum hata inafikia unawaiga umma wa Kiislamu unawaiga maadui wa Uislamu katika yale ambayo ni mambo ya munkarati yale waliokuwa nayo wao wanawaiga wa sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam na hii inaonesha قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمقين انتوني صلى الله عليه وسلم حين قال إخبارا وتحذيرا فليأني قسيم هل يكون تأخباري دون أن أحذر الشيء المواكي أن أفتحذاري فليأني قسيم لتتبعن سنن من كان قبلكم متفواتا مينين يولي وليفيت قبلين حذو القذة بالقذة ساوى قساوى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى كما وتينجية كتكشيم لكي بس نجي متينجية كتكشيم هيدو متومي صلى الله عليه وسلم أمتولي أنفان وشيم لكي ونمنا إلي أمام شيم لكي نفقوا دوب لكني ونمنا أمام وانا أدام أنا كوانا كوبا يكوائيك ولما أدوي وقت إسلام ما أدوي وهو إسلام ajinsi alivyokuwa na pupa analazimisha aingie hata kama sehemu ni ndogo namna hiyo. Wa hadha tabdil wa taghayyur, na hizi ndio haya ndio mabadiliko ambayo sisi tunayaona katika umma huu na tunaona athari zake katika maisha ya watu leo hii, na ndio sababu ya ule udhaifu na unyonge kwa Waislamu ambao tunaoona leo hii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. هي لسبب الله سبحانه وتعالى هو من يبدلش نعمة أمباي أم ونعميش وجواك حتى يغيروا ما بأنفسهم مبقى فلي أمباك وتيبدلش يلي أن يقوى فتك الإنسان. وما أنا من الطاعة إلى المعصية وكبدليك فتك الطاعة katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwenda katika maasiya, fayakfuru ni'matallah, wakazikufuru ni'ma za Allah, wakazipinga ni'ma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema wakaamini wakadhania na wakaitakidi ya kwamba neema hizo wamezipata kwa nguvu zao na akili zao ama ilmu zao. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, innahu kwa hakika ya mambo jinsi yalivyo, lan yaslifa hala akhar al-umma, hautategemaa haitakaa vizuri hali ya umma huu wa mwisho, illa bima saliha bihi awwaluha, isipokuwa kwa yale ambayo yalitegemaa kwa jambo hilo ule umma uliopita kabla yetu. Ala fahamuni ndugu zangu katika imani, wa huwa tamassuku bil islam, na lilofanya umma ule wa mwanzo utegemaye uwe katika mstari waridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala ni kushikamana kwao na Uislamu. Hivyo basi na sisi hatutoweza kuwa katika mstari wa sawasawa tukaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa pale ambapo tutashikamana sawasawa na Uislamu, tutashikamana vizuri na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tatbiqu ahkami, na kufuata vizuri kufuatisha sheria za Uislamu, waltizamu akhlaqa, na kulazimiana vizuri na tabia za Uislamu, kila aina ya tabia. Muislamu ikawa anaangalia namna ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaishi na watu, na yeye ikawa anaishi na wenzake katika sura ya namna hiyo. Fa in ta'du an hadha ad-din, basi ikiwa watu watajiweka mbali na dini hii wa hadithi na uongofu wake, dhulmu, basi watu hawa watapata udhalili, Allah subhanahu wa ta'ala atawatia udhalili. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha tabaya'tum min ilma, pale ambapo itafikia hali ya watu wanauziana kwa ida, biashara za udanganyifu, biashara zisizokuwa na uaminifu ndani yake, wa akhadtum adnama al-baqar, na mkaridhia nyinyi kufuga, mkaona mifugo mkaona kwamba iko ndio kila kitu, mkasahau akhira, mkamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Waradhitum bizar'i, mkaridhia nyinyi kulima, ikawa nyinyi ndio wakulima, mnasahau kumtaja Allah, mnaacha kutafuta ilmu, mnaacha kila kitu, mnaitelekeza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mnaelekeza nguvu zenu zote, akili zenu zote, muda wenu wote katika kilimo. Wataraktum aljihad, na mkaacha jihad, jihadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutafuta ilmu, kwa sababu kutafuta ilmu pia ni katika jihadi. Watu ikawa hawajishughulishi na swala hilo la kutafuta ilmu, basi sallallahu alaykum dhulla, Allah subhanahu wa ta'ala atasalitisha kwenu nyie udhalili. La yanziru hatta tarji'u ila dinikum, na udhalili huo Allah subhanahu wa ta'ala hatauondoa mpaka pale ambapo mtarejea katika dini yenu. Ayuha nnasu ibadallah, inna almuslim, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, hakika ya Muislamu, yantasibu ila dinin adhim, mtu akijiita Muislamu atambue ya kwamba anajinasibisha na dini iliyokuwa tukufu. Dini ya Uislamu, dini ya Uislamu, alladhi shara'ahu Allahu li'ibadihi wa radiyahu lahu, dini ambayo Allah amewekea sheria kwa waja wake na ameiridhia dini hiyo kwa wao. Yaqulu subhana, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimetimiza kwenu nyie dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyie neema yangu, wa raditu lakum alislam dina, na nimeridhia kwenu nyie Uislamu kwa dini. Wa akhbara subhanahu, akatoa habari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yaqbalu min ahadin siwahu, kwamba Allah hakubali kwa yoyote dini sio kwa dini ya Uislamu. Faqala jalla wa ala, akasema Allah jalla wa ala, inna ad-din 'inda Allah al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, na yule atakayetafuta dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yukbala minhu, basi dini yake hiyo haitakubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na huko akhira mtu huyo atakuwa ni katika wenye kupata hasara. Ayuha al-muslimun, enye Waislamu, tufahamu ya kwamba kullu nnasu yabhathuna ani saada, watu wote wanatafuta uongofu, lakinnahum abada lan yajiduha, lakini kwa namna yoyote ile milele hawataupata uongofu huo, fi ghairi hadha dini adhim, kinyume na dini hii tukufu hawataupata uongofu katika dini nyingine sio kwa dini hii tukufu. Fa huwa mastaru saada fi dunia, basi tutambue ya kwamba hii dini ya Uislamu ndio chimbuko la utukufu katika hii dunia. Wasabilu wa saadatul abadiyya fil akhirah, na hii ndio njia na ndio utukufu wa milele huko akhirah. Wa ghayruhu, na dini isiyokuwa Uislamu, shaqaun wa dhiqun, ni upotevu. Wa dhiqun, na ni dhiki. Qala Allah ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, fa imma yatiyannakum minni hudan, imma ukujieni nyie uongofu kutoka kwangu, wa man ittaba'a hudaya, basi yule atakayefuata uongofu wangu, fala yadhillu wala yashqa, hatapotea wala hatakuwa mwovu. Wa man a'rada an dhikri, na yule atakayepuuzia utaji wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, basi huyo atakuwa na maisha ya dhiki. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua mtu huyo siku ya kiyama aliyekuwa ni kipofu. Faqala fi hadhihi al-aya al-imamu al-shaykhu al-allama as-si'ni rahimahullahu ta'ala, akasema Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-ma'ishatu dhanka 'ammatun fi dari dunya wa fi dari al-barzakh wa fi dari al-akhirah, maisha ya dhiki ni yenye kuenea katika nyumba ya dunia, maisha ya dhiki haya ni yenye kuenea hapa duniani, barzakhi katika kabri, wa fi dari al-akhirah na huko akhirah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.